ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों का विचार हो चुका है। प्रथम सूत्र में सिद्धांत बताते हुए वेदव्यास जी ने कहा, पंचाग्नि विद्यास्थ प्रश्न और प्रतिवचनात्मक वाक्य से प्रतीत होता है कि भावी देह के बीज रूप भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जीव देहांतर को प्राप्त करने के लिए जाता है। तो प्रश्न निरूपणाभ्याम इन पदों इस पद का अर्थभूत जो पंचाग्नि विद्यास्थ प्रवाहण का प्रश्न और प्रवाहण के द्वारा ही बताया गया उत्तर वाक्य है, उससे तो केवल उस वाक्य में प्रयुक्त आप शब्द होने से यह प्रतीत हो रहा है कि देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाला जीव केवल जल से परिवेष्टित होकर के जाता है, न कि सभी देह के बीज रूप भूतों से परिवेष्टित होकर के। इस प्रकार की शंका होने पर द्वितीय सूत्र से वेदव्यास जी ने बताया कि प्रश्न और निरूपण वाक्य में प्रयुक्त आप शब्द त्रियात्मक जल का परामर्शक है और ये त्रिवृत्तकरण श्रुति से अवगत हो रहा है। इसलिए जिस जल से परिवेष्टित होकर के देहांतर की प्राप्ति के लिए जा रहा है जीव, उस जल में अन्य भूत भी संश्लिष्ट हैं, इसलिए सभी भावी देह के बीज रूप भूतों से संश्लिष्ट होकर के जाता है, यह अर्थ उचित ही बताया गया है पूर्व सूत्र में। इसे त्रियात्मकत्वात्तु इन दो पदों से बताया गया। त्रियात्मकत्वात् इससे ये भी बताया गया कि शरीर धातु त्रयात्मक होने से धातु त्रय में पित्त है, तेजस और वात है वायवीय, इसलिए देहगत वायव्य जो वात और तेजस जो पित्त है उपलब्ध होने वाला, वह बताता है कि देह के उपादान कारण में भी वायवीय तथा तेजस अंश विद्यमान है, नहीं तो कार्य में कहाँ से आएगा। तो इससे भी वह त्रियात्मक अप अवगत होती है, सभी भूतों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है ये निश्चित होता है। इसे तो कहा फिर ऐसा है तो आप शब्द का ही प्रयोग क्यों हुआ, तेज या अन्य का क्यों नहीं हुआ, तो का भूयस्त्वात् तो जल के द्रव द्रव्य के भूयस्त्व को शरीर में देखा जा रहा है, इसलिए द्रव द्रव्य के परामर्शक आप शब्द का भूयस्त्व की अपेक्षा से प्रश्न निरूपणात्मक वाक्य में प्रयोग है, अन्य भूतों की व्यावृत्ति की अपेक्षा से नहीं, कैवल्य की अपेक्षा से नहीं। ये सब चर्चा त्रियात्मकत्वात् भूयस्त्वात् इस द्वितीय सूत्र की व्याख्या करते समय भाष्य में हो गई है। क्या पृथ्वी प्रधान है, पृथ्वी और जल दोनों भी है उसमें, तो प्राण को, प्राण की जो गति हो रही है, एक श्रुत अर्थापत्ति कहो या अनुमान कहो, श्रुत अर्थापत्ति का अनुमान प्रमाण में ही तार्किक लोग अंतर्भाव करते हैं, जिनके मत में केवल तीन ही प्रमाण है या चार प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण का अंतर्भाव कर लेते हैं अनुमान में वे लोग, तो उनके दृष्टि में अनुमान और अर्थापत्ति को अतिरिक्त प्रमाण जो मानते हैं, उनके दृष्टि में अर्थापत्ति प्रमाण भी श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी यह बात निकलती है कि सभी स्थूल भूतों से परिवेष्टित होकर के ही जीव का गमन होता है, इसे तृतीय सूत्र में बताया जा रहा है। तृतीय सूत्र की अवतरण टीका है, उत्क्रांतौ प्राणा देह बीज पंचभूताश्रया प्राणत्वात् जीवद्देहस्त प्राणवत इत्याह प्राणगतेश्च इति। तो प्राणगतेश्च इस द्वितीय सूत्र के द्वारा भगवान वेद व्यास जी यह अनुमान बता रहे हैं। इसमें अनुमान में पक्ष है उत्क्रांतो प्राणा, उत्क्रांति काल में यानी मरण काल में, मरण कालीन जो प्राण है वे हैं एक प्रकार से पक्ष, और देह बीज पंचभूत आश्रयत्व है साध्य, प्राणत्व है हेतु, जीव देहस्थ प्राण ये हैं दृष्टांत। तो यत्र यत्र प्राणत्वं तत्र तत्र पंचभूत आश्रया आश्रयत्वं, ये एक व्याप्ति बनेगी, दृष्टांत बनेगा जीवित शरीरस्थ प्राण, उनमें प्राणत्व है जीवित शरीरस्थ प्राणों में, प्राण शब्द यहाँ मुख्य प्राण और इंद्रिय सब का परामर्शक है। तो जीवित शरीरस्थ मुख्य प्राण तथा इंद्रिया, स्थूल पंचभूत आश्रित है, इसलिए उनमें पंचभूत आश्रयत्व, उनका पंचभूत का ही परिणाम विशेष जो ये स्थूल शरीर है वह आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए साश्रय है वे। तो उत्क्रांति कालीन प्राणों में भी पंचभूत आश्रयत्व का व्याप्य प्राणत्व विद्यमान होने से प्राणत्व का व्यापक पंचभूत आश्रयत्व मानना पड़ेगा, व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, ऐसे प्राणत्व भी पंचभूत आश्रयत्व के बिना नहीं होगा। इस अभिप्राय से भगवान वेदव्यास जी यह अनुमान तृतीय सूत्र से बता रहे इस अधिकरण के, और इससे ये सिद्ध होगा कि सभी भूत सुखों से युक्त हो करके जीवात्मा देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है। केवल जल से मात्र परिवेष्टित होकर के नहीं, इसके लिए एक अनुमान बताया जा रहा है। तो तृतीय सूत्र का उच्चारण किया जाए, प्राण गतेश्च प्राण गतेश्च, प्राण गते हैं च। तो श्रुति इस शरीर से उत्क्रमण करने वाले जीव के साथ प्राणों का भी उत्क्रमण बता रही है। सिद्धांति तथा यहाँ के पूर्व पक्षी इतने अंश में तो सम्मत हैं कि देहांतर की प्राप्ति के लिए वर्तमान शरीर का प्रारब्ध पूरा होने पर इसे छोड़ करके जीव का गमन होता है, जीव की गति होती है। इसमें पूर्व पक्षी और सिद्धांति में कोई विवाद नहीं है। विवाद इतना ही है कि वो अकेले जल से युक्त होकर के जाएगा, जीवा क्या नाम जल आश्रित मात्र होकर के, स्थूल जल आश्रित मात्र होकर के जाएगा, या समस्त स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों से युक्त होकर के जाएगा। अभी वो भूत से भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जाता ही भी मान लिया, लेकिन वो भूत सूक्ष्म में अकेला जल है, पूर्व पक्षी ने तो ये स्वीकार कर लिया आप शब्द का प्रयोग होने से। तो वो केवल स्थूल जलाश्रित होकर के जाता है, ये पूर्व पक्ष है। और सिद्धांत है कि जीव सभी भावी शरीर के बीज रूप भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाएगा। तो इसके लिए एक पूर्व में प्रमाण तो बताया ही श्रुति आदि, और अनुमान भी, यहाँ और भी एक हेतु बताया जा रहा है। सभी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जीव का देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन होगा, यह सिद्ध करने वाला और एक हेतु प्राणगत्यात्मक बताया जा रहा है। तो कहते हैं शरीरांतर की प्राप्ति के लिए गमन करने वाले गंता जीव के साथ प्राणों की भी गति श्रुति प्रमाण सिद्ध है, श्रुति से बताई जा रही है, श्रुति में अवगत हो रही है। जब ये निश्चित होगा कि जीव के साथ प्राण भी जाते हैं, तम उत्क्रामंतम अनु प्राणो उत्क्रामति करके, और जब प्राण की गति हो रही है तो जीवित अवस्था में देखा जाता है स्थूल आश्रित प्राणों में ही गमनादि व्यापार, स्थूल भूत अनाश्रित केवल इंद्रिया और प्राण का गमन या अवस्थिति रूप कोई व्यापार नहीं होता है। तो उत्क्रांति में भी मरण काल में जो गमन हो रहा है वह गमन भी प्राणों का व्यापार है, वह व्यापार भी जीवित अवस्था में कभी न देखा गया जो निराश्रय गमन कभी नहीं देखा गया। तो मरण काल में निराश्रय गमन कैसे होगा, इसलिए मानना पड़ेगा कि साश्रय गमन है। और सभी प्राणों का आश्रय मात्र एक जल ही नहीं है, स्थूल जल, उसमें सभी भूत हैं, पंचकृत जल में सभी भूत आएंगे। इस अभिप्राय से प्राण गते हे, ये पंचम्यंत हेतु है, श्रुति के द्वारा ध्यानतर की प्राप्ति के लिए गमन करने वाले जीव के साथ प्राणों का गमन प्रतीत हो रहा है, इसे कहा जाएगा श्रुतार्थ। प्राण गति रूप अर्थ है श्रुतार्थ। वो तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति इत्यादि श्रुति के द्वारा श्रुतार्थ है, और ये श्रुतार्थ अन्यथा अनुपपत्या, इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ जिसके बिना अनुपपन्न है उसकी कल्पना की जाएगी। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है, तो रात्रि भोजन की कल्पना करते हैं, निश्चय करते हैं कि निश्चित ही देवदत्त रात में खाता है। ऐसे प्राणों की गति श्रुति के द्वारा जो अवगत हो रही है, प्रतीत हो रही है देवदत्त के पीनत्व के तरह, और वो श्रुत अर्थ बिना प्राणों के आश्रय के अनुपपन्न है, इसलिए मानना पड़ेगा कि मरण काल में गमन करने वाले प्राण भी शास्त्र हैं, उनका स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश रूप भूत सूक्ष्म आश्रय है। इसी प्रकार का अर्थ प्राण गतेश्च इस सूत्र का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि प्राणानांच देहांतर प्रतिपत्तो गति ही श्राव्यते। देहांतर की प्राप्ति में प्राणानां गति ही श्राव्यते। देहांतर की प्राप्ति में जीव के साथ प्राणों का भी गमन श्रुति के द्वारा अवगत हो रहा है, श्राव्यते यानी श्रुतिया ज्ञाप्यते। वो कौन सी श्रुति है जिससे जीव के साथ प्राणों का भी मरण काल में गमन अवगत हो रहा है, तो श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामन्ति इत्यादि श्रुति भी। तो उत्क्रमण करने वाले जीव के पीछे मुख्य प्राण, मुख्य प्राणों के पीछे फिर जो अन्य प्राण है वागादि, वे भी गमन कर लेते हैं, ऐसा इस श्रुति से अवगत हो रहा है प्राणों का गमन। तो प्राणों का गमन ये स्रोत अर्थ हुआ, श्रुति प्रतिपादित अर्थ हुआ। ये अर्थ जिससे सिद्ध हो ऐसा स्वीकार किया जाएगा तो प्राणों का गमन निराश्रित नहीं देखा गया, निराश्रित प्राणों का गमन नहीं देखा गया है। जीवित अवस्था में हमेशा प्राणों का गमनादि रूप व्यापार शास्त्र ही हुआ है, तो मरण काल में भी शास्त्र प्राणों का ही गमन रूप व्यापार मानना पड़ेगा। वो हुआ मरण काल में भी शास्त्रे प्राण जा रहे हैं, ये प्राणों में शास्त्रेत्व ये श्रुत अर्थ नहीं है, सीधा श्रुति से नहीं बताया जा रहा, वो है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से। मरण काल में जो श्रुति के द्वारा अवगत हुआ गमन रूप व्यापार, वह निराश्रय प्राण में नहीं होता तो मृत्यु काल में प्राण साश्रय है गमन करने वाले, ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बताएगा कहो या अनुमान प्रमाण बताएगा ये कहो। इसे कह रहे हैं कि साच प्राणानाम गतिर नाश्रयम अंतरेण संभवती इत्यतः प्राण गति प्रयुक्ता तदाश्रय भूतानाम अपाम अपि भूतांतर उपसृष्टानाम गतिरवगम्यते। तो श्रुति के द्वारा अवगत हुई जो प्राणों की गति है वह आश्रयम अंतरेण न संभवती, बिना आश्रय के संभव नहीं है। अतः प्राण गति प्रयुक्ता तदाश्रय भूतानाम अपाम अपि भूतांतर उपसृष्टानाम गति अवगम्यते। तो प्राण की गति से प्रयुक्त जो तदाश्रय भूतानाम अपाम अपि, तो प्राण के आश्रयभूत जो भूत है, तो वहाँ प्रश्न और प्रतिवचन में आप शब्दित जल को बताया है, लेकिन वो जल कैसा होगा तो भूतांतर उपसृष्ट अपाम का विशेषण है। तो भूतांतर उपसृष्टानाम अपाम अपि गति अवगम्यते, श्रुत अर्थ प्राणों की गति जिसके बिना अनुपपन्न है, वो प्राणों के आश्रयों के गमन के बिना प्राणों के का गमन अनुपपन्न है, इसलिए मानना पड़ेगा कि प्राणों का आश्रय रूप जो भूतांतर उपसृष्ट जल है वही भूत सूक्ष्म है, उसका गमन हो रहा है, अर्थात उससे परिवेष्टित होकर के जीव जा रहा है। नहीं तो प्राणों की गति ये श्रुत अर्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि नहीं निराश्रया प्राणा क्वचित गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा, कहते हैं श्रुति ने तो खाली प्राणों की गति बताई है, तो प्राणों की गति मात्र श्रुति बता रही है इसलिए स्वीकार कर लो। उन प्राणों का आश्रय रूप जो स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश है उसकी गति मानने की क्या आवश्यकता है, श्रुति तो बता नहीं रही है उनकी गति, तो श्रुति जो बताएगी वही मानना चाहिए। और श्रुति बता रही है प्राणों की मात्र गति, उनके आश्रयों की गति नहीं बता रही है, तो उनके आश्रयों की गति मत मान लो। और पंचाग्नि विद्यास्त प्रश्न प्रतिवचन लेना है और उससे यदि किसी स्थूल भूत का गमन मानना है तो जल का मात्र मान लो, बाकी सब का गमन क्यों मान रहे हो। इस प्रकार किसी का प्रश्न हुआ तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा जा रहा है कि यदि श्रुति भी युक्ति विरुद्ध अर्थ नहीं बताती, अयुक्त अर्थ नहीं बताती है जो युक्ति से सिद्ध न होता हो, ऐसा अर्थ कथन अयुक्त अर्थ कथन श्रुति नहीं करती, तो जीवित अवस्था में कहीं पर भी बिना आश्रय के प्राणों का गमन या अवस्थान रूप व्यापार किसी भी प्रकार का नहीं देखा गया, तो जो निराश्रय व्यापार कभी सिद्ध ही नहीं है, ऐसे असिद्ध अर्थ को अयुक्त अर्थ को तम उत्क्रामंतम अनुप्राणो उत्क्रामति इत्यादि श्रुति नहीं बता सकती। निराश्रय प्राणों की गति ये अनुचित अर्थ है, अयुक्त अर्थ है, ऐसा अर्थ वो श्रुति नहीं बताएगी। इसलिए उस अर्थ को जिससे ठीक ठीक वो उत्पन्न हो ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी, वो होगी शास्त्रे प्राणों की गति। श्रुति भूत सूक्ष्माश्रित प्राणों की गति जीव के साथ बता रही है, ये अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से कहा कि जीवतो दर्शनात्, यानी जीवतो अदर्शनात्, तो जीवित अवस्था में निराश्रय प्राण की गति न देखी जाने से मरण काल में भी निराश्रय प्राणों की गति नहीं होगी। और श्रुति गति बता रही है प्राणों की, तो शास्त्रे प्राणों की ही गति है, ऐसा श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित होगा। चौथे सूत्र का अवतरण है। तो ये जो तीसरे सूत्र के द्वारा एक श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण कहो या अनुमान प्रमाण कहो बताया गया, उसमें हेतु है प्राण गति। श्रुति के द्वारा बताई गई प्राणों की गति अन्यथा अनुपपत्या भूत सूक्ष्मों का गमन बताया जा रहा है, शास्त्रीय प्राण का गमन बताया जा रहा है, ये कहा। लेकिन यदि प्राण गति रूप हेतु ही में असिद्धि नाम के दोष की शंका कर रहे हैं, उत्क्रांतो प्राणा देह बीज पंचभूताश्रया प्राणत्वात् जीवत देहस्थ प्राणवत, ये जो अनुमान तृतीय सूत्र के द्वारा बताया गया, इस सूत्र में प्रयुक्त जो हेतु है प्राण गति रूप हेतु, वो प्राण गति रूप हेतु को ही पूर्व पक्षी कह रहे हैं असिद्ध है, प्राण की गति नहीं होती है। मृत्यु के समय सांख्यों के अनुसार जो पहले कल्पनाएं बताई थी ना, जो पुरुष मति प्रभव कल्पनाएं हैं, कई लोग इंद्रियों को आत्मा के तरह व्यापक मानते हैं और उनकी गति नहीं मानते, वृत्ति लाभ मात्र मानते हैं। कई लोग कहते हैं वे व्यापक तो नहीं है किंतु उनका गमन भी नहीं होता, वे जैसे स्थूल शरीर उत्पन्न होता है नया, ऐसे ही इंद्रिया भी नई उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं। तो उनके अनुसार तो प्राण की गति होगी ही नहीं। वे सिद्धांति के द्वारा बताया गया जो प्राण गति रूप हेतु है, समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव के गमन रूप साध्य की सिद्धि के लिए प्राण की गति रूप जो हेतु बताया गया, उसमें असिद्धि की आशंका करते हैं। हाँ हाँ, तीन प्रकार का असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। तो प्राणानाम गति असिद्धा, प्राणों की गति असिद्ध है, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी की ओर से होगी और उस आशंका का निषेध सिद्धांती करेंगे। इसलिए शंका तथा उस शंका का निराकरण रूप ये सूत्र है चौथा सूत्र। पूर्वार्ध में आशंका है, उत्तरार्ध में उसका निराकरण है। तो चौथे सूत्र का उच्चारण किया जाए। अग्न्यादि गति श्रुते रीति चेत न भाक्तत्वात् अग्न्यादि गति श्रुति श्रुते रीति चेत न भाक्तत्वात्, तो देहांतर तदंतर प्रतिपत्तौ पद की प्रथम सूत्र से अनुवृत्ति आएगी। पूर्व पक्षी देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव का गमन तो मान रहे हैं, प्राणों का गमन नहीं मानने वाले जो हैं वे पूर्व पक्षी हैं, वे सांख्य भी हैं, सौगत भी हैं, वैशेषिक भी हैं, ये सब यहाँ के पूर्व पक्षी हैं जिनके मत में प्राणों की गति नहीं होती है। हाँ, उनमें से सांख्य व्यापक मानते हैं इसलिए वृत्ति लाभ मात्र मानते हैं, ये पहले आया था। और सौगत तथा वैशेषिक मान लेते हैं कि नए नए उत्पन्न होते हैं, जैसे शरीर नया उत्पन्न होता है ऐसी इंद्रियां भी उत्पन्न होती है। और सौगत तथा वैशेषिकों में अंतर है केवल इतना कि सौगत मन को भी अनित्य मानते हैं, वैशेषिक मन को नित्य मानते हैं, अकेले मन का गमन मानते हैं, इंद्रियों का गमन नहीं मानते। तो इसलिए तदंतर प्रतिपत्त पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को, यहाँ पर पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राणों का गमन नहीं होता है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी जो सिद्धांति का हेतु है उसके अभाव को बताएगा। सिद्धांति का हेतु है प्राणों की गति, उसका अभाव पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। वे कहेंगे देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राण नहीं जाते हैं, तो ये प्राण नहीं जाते हैं ऐसा तो यहाँ पर सूत्र में तो है नहीं, ये सब कहाँ से लाएंगे। तो तदंतर प्रतिपत्तो रंगहति, इस सूत्र से तदंतर प्रतिपत्तो और रंगहति ये दो पद आएंगे। और प्राणगतेश्च, यहाँ से प्राणगते है आएगा, वो पंचमी अंत है, यहाँ पर प्रथमांत हो जाएगा। और अर्थ निकलेगा देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाला जो जीव उसके साथ प्राणों की गति नहीं होती है, न का अध्यार करना है निषेध के लिए, प्राणों की गति का अभाव बताने के लिए, असिद्धि बताने के लिए न का पूर्व पक्ष की ओर से अध्यार करना होगा। तो देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राणों की गति नहीं होती है, ये सिद्धांति के प्राण गति रूप हेतु के असिद्धि की आशंका हुई। तो इस आशंका का संपोषक हेतु की जिज्ञासा सिद्धांति के अनुयायी करेंगे, सिद्धांति पूर्व पक्ष को पूछेंगे, जब तम उत्क्रामंतम अनुप्राणो उत्क्रामति यह श्रुति देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन करने वाले जीव के साथ प्राणों का गमन बता रही है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि प्राणों का गमन जीव के साथ नहीं होता है करके, ये प्रश्न पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का होगा कि किस हेतु से आप ऐसा कह रहे हो, प्राण गति की असिद्धि किस कारण से बता रहे हो। तो कारण बता रहा है, प्रमाण बता रहा है कि अग्न्यादि गति श्रुते, ये पूर्व पक्षी का हेतु है, प्राणों के गति की असिद्धि दिखाने के लिए अग्न्यादि गति श्रुति ये हेतु बताया, प्रमाण बताया। अग्न्यादि गति श्रुति का अर्थ है श्रुति मरने वाले जो जीव हैं उनके वागादि इंद्रियों का लय, उनके अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं में बता रही हैं, वो श्रुति यहाँ पर अग्न्यादि गति श्रुति है। अग्न्यादि शब्द से लेना वागादि की अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवताएं, और उनमें प्राण शब्दित वागादि का लय, अग्न्यादि गति में गति शब्द का अर्थ है लय, विलय, तद अधीनत्व बताया जा रहा है श्रुति के द्वारा। तो मरने वाले जीव के प्राण शब्दित वागादि का उनके अपने अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवताओं में लय बताने वाली श्रुति से ये अवगत होता है कि देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ ये प्राण नहीं जाते हैं। यदि प्राण जाते तो फिर प्राणों का अग्न्यादि में लय कैसा बताती श्रुति, और लय बता रही है। इससे प्रतीत होता है अग्न्यादि में वागादि का, मरने वाले पुरुष के वागादि का लय बताने वाली श्रुति से ये निश्चित हो रहा है कि वागादि तो मरने वाले पुरुष के वागादि इंद्रिया अपने अपने अधिष्ठात्री देवता में विलीन हो जाता है, और जब विलीन हो गए तो जीव के साथ कैसे जाएंगे, फिर वो तो रहे ही नहीं, अग्न्यादि में चले गए। तो उनका जीव के साथ गमन असिद्ध है, ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया। अपने आक्षेप का साधक प्रमाण बताया अग्न्यादि गति श्रुति इति चेत, यानी इस प्रकार अग्न्यादि गति श्रुति को आधार बना करके पूर्व पक्षी यदि मरण काल में जीव के साथ प्राणों की गति रूप हेतु के ही असिद्धि की आशंका करते हैं यदि, तो सिद्धांती कह रहे हैं न, जो न है न चेत के बाद में, वो पूर्व पक्ष की आशंका का निषेध करता है। पूर्व पक्षी जो प्राणों की गति नहीं होती है करके कह रहे हैं, असिद्ध बता रहे हैं, उसके साथ न को जोड़ दो तो अर्थ निकलेगा प्राणों की गति जीव के साथ असिद्ध नहीं है, वो सिद्ध ही है, प्राणों की गति होती ही है, ये न का अर्थ निकलेगा। देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राण जाते ही हैं, ये न का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ न को जोड़ेंगे तो कहा फिर यदि देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ उसके वागादि की गति मानोगे तो अग्न्यादि में वागादि का लय बताने वाली श्रुति का क्या होगा, ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया सिद्धांति के प्रति। जो जीव के साथ प्राणों की गति मानना चाहते हैं सिद्धांति, उन्हें पूर्व पक्षी ने कहा अग्न्यादि में वागादि का मरण काल में लय बताने वाली श्रुति की आपके मत में क्या गति होगी, जो अग्न्यादि में लीन हुए प्राण हैं वे जीव के साथ कैसे जाएंगे, तो उस श्रुति का क्या अर्थ निकलेगा। ये जो प्रश्न है पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति, उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति भाक्तत्वात्। भाक्त शब्द का अर्थ है गौण, भाक्तत्वात् का अर्थ है गौणत्वात्। जो अज्ञादि में वागादि का लय बताने वाली श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा प्रदर्शित अग्न्यादि में वागादि का लय रूप अर्थ मुख्य नहीं है, भाक्त है, गौण है, वो गौण अर्थक श्रुति है, मुख्य अर्थक नहीं है। तो भाक्तत्वात् यानी अग्न्यादि गति श्रुते है भाक्तत्वात्, ऐसा लगाना। अग्न्यादि में वागादि का लय बोधक श्रुति गौण होने से, गौणार्थक होने से। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। स्याद एतत् कहते हैं, जो आपने प्राण की गति अन्यथा अनुपपत्या, प्राण के आश्रय भूत भूत सूक्ष्मों की भी गति बताई, ये हो सकती है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। लेकिन कब? यदि प्राणों की गति सिद्ध हो। लेकिन शायद एतत् कहते समय पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि प्राणों की ही गति असिद्ध है, इसलिए एतत् शायद यानी भूत सूक्ष्मों का गमन, भूत सूक्ष्मों के से परिवेष्टित जीव का गमन कह सकते हैं, तब कह सकते हैं जब भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीव का गमन बताने के लिए आपके द्वारा प्रदर्शित जो प्राण गति रूप हेतु है ये सिद्ध हो जाए, तब ये संभव है। लेकिन प्राण की गति ही असिद्ध है ये कह रहे हैं अग्न्यादि गति श्रुति इत्यादि का अर्थ करते हुए। नैव प्राणादिहांतर प्रतिपत्तो सह जीवेन गच्छन्ति, तो देहांतर की प्रतिपत्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राण शब्दित वागादि नहीं जाते हैं, नैव गच्छन्ति यानी जाते ही नहीं है। क्यों? तो कहते अग्न्यादि गति श्रुते, ये सूत्र में पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा का साधक हेतु है, इस हेतु की व्याख्या है। तथा ही श्रुतिर मरण काले वागादयः प्राणा अग्न्यादिन देवान गच्छन्ति इति दर्शयति। यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः इत्यादिना इति चेत्। कहते हैं जीव के साथ इसलिए वागादि का गमन नहीं होगा, तो मृत्यु के समय मरने वाले पुरुष के वागादि प्राणों का उनके अधिष्ठात्री देवता में अप्य बता रही है श्रुति। अप्य कहते हैं लय को, वो है यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राण। यहां मृतस्य शब्द का अर्थ मर गया है और उसके बाद वागादि का गमन हो रहा, ऐसा नहीं समझना। यहां मृत का अर्थ है मुमूर्षु, मरणासन्न जो पुरुष है, उस मरणासन्न पुरुष के वाक का वाक अधिष्ठात्री अग्नि देवता में अप्यय होता है और प्राण का प्राण की अधिष्ठात्री वात देवता में वो अप्यय होता है। ऐसे इत्यादिना में आदि शब्द से रसनादि का भी अपने अपने अधिष्ठात्री में विलय समझ लेना विलय बोधक श्रुति। तो ये श्रुति वागादि का आज्ञादि में विलय बता रही है। तो जब आज्ञादि में विलीन हो गए वागादि, तो जीव के साथ कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। ये इसलिए जीव के साथ मरण काल में प्राणों की गति असिद्ध है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इति चेत अब न भाक्तत्वात्, ये जो सिद्धांत अंश है सूत्र का, इसकी व्याख्या है कि न भाक्तत्वात्, तो न याने वागादि का जीव के साथ गमन असिद्ध है ऐसा नहीं, ये न का अर्थ निकलेगा, मतलब जरूर वागादि जीव के साथ जाते ही है। तो कहा फिर वागादि का गमन जीव के साथ मानोगे तो अग्न्यादि में अप्पे बोधक श्रुति का क्या होगा, ये जो अवान्तर प्रश्नों का उसका उत्तर दे रहे हैं भाक्तत्वात्। और भाक्तत्वात् की व्याख्या है वागादीनाम अग्न्यादि गति श्रुतिर गौणी लोमसु केशेषु च अदर्शनात्। कहते हैं वागादि में, वागादि का अग्न्यादि में अप्पे बताने वाली जो श्रुति है वे मुख्यार्थक नहीं है, गौण अर्थक है। कहा ऐसा क्यों, कहते हैं इसलिए कि वागादि का अग्न्यादि में लय बताने वाली जो श्रुति है उसका मुख्यार्थ दृष्ट विरुद्ध है, और दृष्ट विरुद्ध अर्थ श्रुति कह नहीं सकती। वहां पर श्रुति वागादि का अग्न्यादि में अप्पे बोधक श्रुति ये बता रही है कि मरने वाले पुरुष के जो लोम है, रोम जो त्वचा पर केश होते हैं ना बाल, उनको लोम कहा जाता है। श्रुति कहती है जैसे वाक का अग्नि में अप्पे बताया, ऐसे कहती है कि मरने वाले पुरुष के जो लोम है वे औषधियों में लीन होते हैं, और जो केश है सिर पर, तो मरने वाले जीव के केशों का अप्पे होता है वनस्पति में, ऐसा श्रुति बताती है। लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं मुर्दे के त्वचा में रोम वैसे के वैसे होता है, रहते हैं कि नहीं, वो बिना लोम की त्वचा नहीं हो जाती। ये तो लोम तो प्रत्यक्ष है, चक्षुग्राह्य है लोम और केश, और मुर्दे में वैसे के वैसे ही केश और लोम विद्यमान दिखते हैं, वनस्पति में केश निकल करके सारे के सारे गए ऐसा दिखता नहीं है। और आपका लोमों का भी औषधि में गमन अदृष्ट है, तो ये दृष्ट विरुद्ध कल्पना मानी जा रही है, इसलिए श्रुति दृष्ट विरुद्ध अर्थ बता नहीं सकती। इसलिए औषधियों का, औषधियों में लोम का अप्यय और वनस्पति में केशों का अप्यय मानना पड़ेगा, जो वागादि का मुख्य अप्यय आग्नेयादि में मानना चाहते हैं उनको भी यहाँ दृष्ट विरोध होने के कारण गौण अर्थ मानना पड़ेगा। औषधियों में लोमों का अप्यय गौण बता रही है श्रुति, ऐसा कहेंगे, केशों का वनस्पति में अप्यय मुख्य नहीं है, गौण है वहाँ श्रुति के द्वारा बताया गया। यदि ऐसा मान रहे हो तो उस प्रकरणस्थ कुछ वाक्यांश गौण अर्थक हैं ये निश्चित हो गया। तो अन्य श्रुति के साथ, अन्य श्रुति हैं देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राणों का गमन बताने वाली श्रुति, तम उत्क्रामंतम अनुप्राणो उत्क्रामति, इसके साथ विरोध अग्न्यादि में वागादि का अप्यय बताने वाली श्रुति का न हो, ऐसा अर्थ करना चाहिए। और वो अर्थ होगा कि वागादि का अग्न्यादि में गौण अप्यय बताया जा रहा, मुख्य अप्यय नहीं। ऐसा मानेंगे तो जीव के साथ प्राणों का गमन करने वाली श्रुति का भी विरोध नहीं होगा। जैसे प्रत्यक्ष विरोध को निवृत्त करने के लिए लोमों का औषधि में अप्यय और केशों का वनस्पति में अप्यय माना जा रहा है गौण, ऐसे ही तम उत्क्रामंतम अनुप्राणो उत्क्रामति इत्यादि श्रुति का विरोध न हो इसलिए वागादि का अग्न्यादि में लय भी गौण है, लोमादि का औषधि में लय के तरह, इसलिए वो पूरी श्रुति ही गौण अर्थक है। ये यहां पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि वागादि नाम अग्न्यादि गति श्रुतिर गौणी लोमसु केशे सूच अदर्शनात्। इस अदर्शनात् के पास में थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि अदर्शनात् औषधि वनस्पति गमनस्य इति शेष, यानी लोम का औषधि में गमन और केशों का वनस्पति में गमन यानी अप्यय अदृष्ट है, देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वागादि का भी अग्न्यादि में गमन लोमादि का औषध्यादि में गमन के तरह गौण ही माना जाएगा, मुख्य नहीं। तो वागादि नाम अग्न्यादि गति श्रुतिर गौणी लोमसु केशेषु च अदर्शनात् औषधिर लोमानि वनस्पतिन केशा इति तत्र आमनायते। ये लोमसु केशेषु च औषधि वनस्पति गमनस्य अदर्शनात् इत्यादि जो कहा गया इसका स्पष्टीकरण है आगे वाले औषधिर लोमानि वनस्पतिन केशान केशा इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।